Bueno, de sí. aquí para la. De aquí para la, ese era o disco, que, bueno, ese o disco para... que queríamos que nos falar presentara... Falar ca propia autora. A autora Lidia Botana. De aquí para la é un concerto de música para nenos e nenas, onde viaxaremos alrededor do mundo a través da música gracias ás aventuras dunha bolboreta que despois escoitaremos, bolboreta, que é unha bolboreta moi musical, posto que, como xa escoitastedes, pois pasa por lugares como Brasil, Cuba, Xamaica, os Balcanes, aquí sí. cando comeza a decir de aquí para la claro. A música era brasileira ou era cubana ou era sí. dos Balcanes, bueno, un caso que, bueno, que nos podería falar moito máis polo miúdo era Lidia Botana, con quen sí. intentábamos falar, pero parece ser que non é posible, pode ser que este a traballar e... entón, pois ela claro. é profesora é mestre, é docente profesor... entón ten que estar cos profesora, cos e posiblemente non teñamos a posibilidade, bueno, é igual, o caso é que temos moitas alternativas para poder llevarle adiante, sabes que na revista, bueno, revista Almanaque, que lle chamamos nosa Almanaque Agrícola en Galicia, que xa leva nada menos que 64 anos editándose. O almanaque agrícola. Entón está a punto de coller a xubilación, non? Bueno, é unha fundación Xosé Soto de Fión, xunto co Ecomuseo de Arxeriz, que é ten unha colección visitable. Pois este... Sabes que este Ecomuseo de Arxeriz está en Lugo. Sabes onde? Na Ribeira Sacra. Na Ribeira Sacra. Arxeriz pertence á Ribeira Sacra. Uh-huh. Bueno, pues editan este libriño tan interesante que pertence ao almanaque galego que casi todos os labregos sí. empregan en Galicia, aparte de outros. O Gaiteiro de Lugo. E outros máis, non? O Zaragozano, en sí. fin, hai tantos. Este utiliza moito. E ten cousas curiosas relacionadas coa nosa... Coa nosa cultura, non? Coa nosa... Sí, coa tradición galega, por exemplo, árbores singulares ou emblemáticas de Galicia, por exemplo, a camelia, que no Pazo de Quiñones de León, en Vigo, temos unha das máis antigas e máis... que, por certo, sabes que é unha árbore que veu do Xapón. Sí. Bueno, pois é unha das máis antigas. Chamanlle a Matusalén das camelias, que ten aproximadamente nada menos que 200 anos, que está precisamente ali sí. no Pazo Quiñones de León, en Vigo. Sabes que vendía moitas camelias? Que despois de dar o golpe de Estado foise a criar camelias a Galicia a un pazo? Ajá. Uh-huh. Pois un xeneral daqueles que andaba, pois vendía moitas camelias aí. Ah, bueno, pois pode ser. Bueno, pois aí nos pazos nosos, nos pazos galegos, nada menos que eu teño aquí contabilizados 12, que é o Pazo de Mariñán, a Alameda de Santiago en Compostela, o Pazo de Santa Cruz de Ribadulla, o Pazo de Oca, a Casa Museo Rosalía de Castro, que tamén... Todos estes que estou nomeando teñen camelias de cinco tipos. Existen en Galicia, temos camelias de cinco tipos. Uh-huh. A Japónica de Matusalén, que está en Castrelos, a Japónica do Pazo de Santa Cruz de Ribadulla, en Vedra, a camelia reticulada do Pazo Torres de Agrelo en Redondela, a camelia japónica do Castelo de Souto Maior, que foi plantada no último terzo do século XIX, ten 9,5 metros de altura. Jolín. E alrededor de 16 metros de diámetro na súa copa. E a camelia japónica do Pazo de Oca ten flores de dúas cores, brancas e rosas, e foi plantada a finais do século XIX e ten unha copa de 6,5 metros e unha altura, ou perdón, un diámetro de 8 sí. metros, nada menos. E, bueno, tamén temos no Pazo Quinteiro de da Cruz, o Pazo da Saleta, o Pazo de Lourizán, o Castelo de Soto Maior, que xa dixemos antes, o Parque de O Castro e o Pazo Museo de Quiñones de León, que foi o primeiro que dixemos onde está a Matusalén das Camelias, non? Que eso está en Vigo. Está en Vigo. Sí, sí, o ladiño mesmo, camiñando moi pertiño do campo do fútbol do Celta. Do Celta, sí, sí. Que, por certo, o Celta... Está pinchando últimamente, un pouco un chisquiño. Bueno, pero... Vais a ir adiante. Seguro que sí. Bueno, eu quería leervos unha lenda que ten moito que ver con Noé, unha lenda moi interesante. Sabes que existe un pobo en Galicia que se chama Sober, sí. E ali ao lado de Sober hai uns ibios, sí. ¿no? Pois está moi relacionado con eles. Uh-huh. E conta unha lenda que tras o diluvio universal, Noé enviou os seus descendentes para buscar a Terra Prometida. nun enorme barco de madeira, e despois de moitos meses remontando as axitadas augas que alagaban vales e montañas, chegaron a esta terra. A néboa, que durante moito tempo rodeou a embarcación e que provocou desorde nos seus sentimentos, desapareceu unha luminosa mañá na que o sol volveu brillar con forza. Pouco a pouco, as augas comenzaron a remansarse, os ríos debuxaron de novo os seus camiños e o sil volveu a correr tranquilo pola súa canle de outrora. Os canóns e cantís volveron poboarse de aves e floreceron as primeiras orquídeas, presaxando un futuro colmado de vida. Os homes da embarcación admiraron maravillados as abruptas e fértiles ribeiras e rumorearon ditosos por atopar por fin unhas augas calmas e unha terra fecunda na que establecer vínculos eternos. Subiron as cizagueantes ladeiras coroadas de aciñeiras, castiñeiros e carballos que alagaban co seu verdor a ribeira en unha extensa lomba. Construíron as primeiras casas de pedra e fundaron unha aldea a que bautizaron co nome de Ibia. Din que mesturaron as súas cepas coas do lugar e que tapizaron coa ribeira do Sil con esas valentes vides que se afixeron a mirar ao río dende as súas empinadas ladeiras. Aínda se poden ver agochadas entre a maleza os muros das súas vivendas mimetizadas coas viñas e das súas prensas de viño e de aceite como vestixos dun pasado que forxou esta terra con riqueza e abundancia. Ibias de Sober. Bueno, dille que collo, vamos a intentar coller esta chamada e poñemos un bocadiño de música para que todos os nosos ointes continúen con esta pequena. Bueno, xa estamos a chegar ao final do programa, pero o suficiente como para que todos os nosos ointes pues, vexan amena a nosa participación. Música que ten que ver coa música infantil de aquí para lá. Exactamente. A Polvoreta. Exactamente. Bueno, con esta música de Lidia Bolboreta, pues despedimos o programa hasta o xoves que ven. Xulio, gracias. Moitas gracias. Jordi, gracias. Amigas e amigos, que a fogueira dos... que, en fin, como suelo dicir sempre, que a noite sexa o vosso descanso e que a rúa sexa a vosa liberdade. De co xoves que ven. Beba aquel velero.